0,8% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 28 dzień października i godzinę 7. To czas na serwis, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sąd rozpatrzy zażalenie obrońców i prokuratury w sprawie Janusza Palikota. Podejrzany o oszustwa były poseł ma areszt warunkowy. W tym tygodniu Razem złoży w Sejmie wniosek o stworzenie koła poselskiego. Kongres zdecydował, że partia opuści klub lewicy. Prezydent Gruzji i opozycja nie uznają wyników wyborów parlamentarnych. Wzywają do protestów. Obrona Janusza Palikota chce zmniejszenia kwoty poręczenia majątkowego. Teraz to 1 000 000 zł. Zażaleniem obrony, jak i prokuratury zajmie się sąd we Wrocławiu. Były poseł jest podejrzany o oszustwa i przywłaszczenie mienia. Zdaniem adwokatów byłego polityka, wyznaczona przez sąd kaucja jest nierealna z punktu widzenia możliwości finansowych ich klienta. Zażalenie na postanowienie sądu z 5 października złożyła też prokuratura krajowa, która chce zmiany aresztu z warunkowego na tymczasowy. Janusz Palikot usłyszał 8 zarzutów związanych z oszustwem i przywłaszczeniem mienia. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zgodził się na publikację wizerunku i swoich danych osobowych. Grozi mu do 20 lat więzienia. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Partia Razem nie będzie już zasiadać w parlamentarnym klubie lewicy. Powołała w Sejmie koło. Decyzja zapadła podczas weekendowego kongresu. W tym tygodniu złożymy wniosek o utworzenie koła tak, by na pierwszym listopadowym posiedzeniu występować już samodzielnie jako Partia Razem, oświadczyła posłanka Marta Stożek. Z kolei lider ugrupowania Adrian Zandberg zapowiedział, że Razem zagłosuje przeciwko ustawie budżetowej, jeśli nie zostaną do niej wprowadzone oczekiwane przez nią poprawki. Rząd przyniósł do parlamentu zły, antyspołeczny budżet. Budżet, który uderza w publiczną ochronę zdrowia. Budżet, który uderza w pracowników budżetówki. Budżet, który jest bardzo skąpy, jeżeli chodzi o naukę, badania, rozwój, mieszkalnictwo, ale bardzo hojny. Hojny dla milionerów, hojny dla banków i dla deweloperów. To nie jest dobry budżet. To nie jest budżet, który obiecywaliśmy rok temu wyborcom, kiedy szliśmy po zmianę. Razem domaga się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, naukę, badania i rozwój, a także chce zwiększenia pensji w budżetówce. Prezydent Gruzji i opozycja wzywają swoich zwolenników do protestów. Demonstracja ma się odbyć wieczorem w centrum Tbilisi. Salome Zurabiszwili i liderzy gruzińskiej opozycji nie uznają wyników wyborów parlamentarnych, które według Centralnej Komisji Wyborczej wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Zarówno prezydent Gruzji, jak i liderzy opozycji oskarżają obóz władzy o sprzyjanie interesom Rosji, a Moskwie zarzucają ingerencję w procesy wyborcze. Opozycyjna polityk Jelena Hasztaria mówi wprost, że falsyfikacja wyborów to rosyjska operacja specjalna. O wynikach wyborów decyduje naród i dla nas jest absolutnie oczywistym, że nasi rodacy dokonali wyboru na korzyść Unii Europejskiej. Przyszedł czas, abyśmy pokazali, że nie zamierzamy się poddawać. Będziemy bronić głosów obywateli, a przy tym jestem przekonana, wszystkie międzynarodowe organizacje oceniające przebieg wyborów będą się liczyć z głosem gruzińskiego narodu. Opozycyjne partie już zapowiedziały, że nie przyjmą mandatów parlamentarnych i nie będą brać udziału w pracach izby, która miałaby się ukonstytuować wbrew woli narodu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za kilkanaście minut połączymy się w naszej audycji z Maciejem Jastrzębskim. Unia Europejska wezwała tymczasem władze Gruzji do wyjaśnienia wszystkich zarzutów dotyczących nieprawidłowości przy wyborach parlamentarnych. Międzynarodowi obserwatorzy informowali o zastraszaniu, wywieraniu presji na wyborców, a także o przedwyborczej kampanii nienawiści, represji wobec opozycji i niezależnych mediów. 30% zobowiązanych do tego rodziców nie płaci alimentów na swoje dzieci. To oficjalna statystyka. W rzeczywistości te liczby są wyższe, mówi prezeska Stowarzyszenia dla Naszych Dzieci, psycholożka Justyna Żukowska-Gołębiewska. Jak dodaje, niepłacenie alimentów to w jej ocenie przemoc wobec dziecka. Drugi rodzic, na którego został przerzucony ten obowiązek, jednak bo ta dziura sama w sobie w budżecie się nie zapełnia, podejmuje wysiłki poprzez odejmowanie dodatkowych prac, czy też odejmowania sobie po to, żeby dać dziecku, co powoduje, że to dziecko jest porzucane kilkukrotnie, czyli raz ekonomicznie, dwa poprzez zaniedbanie w wypełnianiu takiej codziennej opieki i troski nad dziecko, po trzecie rodzic, który na co dzień mieszka z dzieckiem, też jego nie ma w życiu dziecka, bo jest ciągle w pracy. Długi alimentacyjne to 16 miliardów złotych. W ciągu roku ta kwota wzrosła o prawie 1 300 000 000 złotych. 56 tysięcy osób odwiedziło 27 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Za nami 1 000 godzin spotkań autorskich, mówi prezes targów Grażyna Grabowska. W czwartek, piątek. W piątek zwłaszcza było dużo więcej zwiedzających niż w roku ubiegłym. Do tego roku w zasadzie to było tak, że sobota, niedziela były tymi najbardziej tłocznymi, tłumnymi dniami. W tegorocznej imprezie wzięło udział 470 wystawców. Wśród gości pojawili się m.in. Olga Tokarczuk i Szczepan Twardoch. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak się podobało Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Bardzo, bardzo. Ja lubię tę bryłę. W środku może nie za dużo znalazłem zrozumienia dla tego, co zobaczyłem, natomiast te wnętrza imponujące, przestronne, podoba mi się. Wczoraj w trzeciej stronie medalu z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, dziś w sporcie w Trójce o poranku Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. 15 goli w 4 meczach piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Robi się z tego widowiskowa średnia. Legia w Warszawie 4-1 pokonała GKS Katowice. Trener gospodarzy, Portugalczyk Gonzalo Feio, wisiał niedawno na włosku i rozglądał się za nową robotą, ale po 3 zwycięstwach z rzędu nabrał pewności siebie i szacunku dla przeciwnika. Bicie dobrą drużynę to jest bicią drużyną intensywną, jak jest Gieksa, bicią drużyną zdyscyplinowaną, jak jest Gieksa, bicią drużynę zorganizowaną, jak jest Gieksa, bicią drużynę, która wierzy w pomysł sztabu, wierzy w model gry, który powtarzalnie z meczu na mecz, nieważne z kim gra, na jakim terenie gra, wykonuje swoje założenie. 5 bramek w Warszawie, po 4 w Białymstoku i Mielcu. Jagiellonia 3-1 wypunktowała Koronę Kielce, mówi trener mistrzów Polski Adrian Siemieniec. Kluczowa była jakość indywidualna moich piłkarzy, bo sytuacja z bramką na 2-1, czyli to kapitalne podanie i też wykończenie Jesusa, ale też bramka na 3-1, no to są rzeczy, których ja tych piłkarzy nie nauczyłem. Oni to po prostu mają, potrafią, między innymi dzięki temu, bo nie tylko oczywiście wygraliśmy spotkanie. We wspomnianym Mielcu Stal po 2 zremisowała z Zagłębiem Lubin, a w Łodzi Widzew przegrał 0-2 z Górnikiem Zabrze. To w kraju, a w Premier League w starciu gigantów remis po 2 na Emirates Arsenalu z Liverpoolem. Chelsea 2-1 wygrała z Newcastle, tak jak West Ham z Manchesterem United. W Serie A premierowe bramki Piotra Zielińskiego dla Interu Mediolan. W spektaklu na San Siro 2 razy pokonał bramkarza Juventusu z rzutów karnych. Po ostatnim gwizdku sędziego na tablicy wyników był remis po 4. Dużo piłki, teraz siatkówka. W Tauron Lidze Pani Radomka odebrała przed własną publicznością lekcję od budowlanych Łudzi, przegrała 0-3. W plus lidze siatkarzy podobną lekcję dostał AZS Olsztyn, do zera uległ Resowi. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano przyjmującego Resowi Bartosza Bednoża. Potrzebowaliśmy bardzo tego zwycięstwa, dlatego jestem dumny z postawy mojego zespołu, bo troszeczkę popracowaliśmy nad tymi naszymi głowami. Wiedziałem, że to tak naprawdę będzie kluczem do tego, żeby po prostu uruchomić naszą grę. Stwierdził Bartosz Bednosz. W pozostałych meczach trefl dość zaskakująco, po tiebreaku ograł w Gdańsku Warte Zawiercie, a Norwid w Częstochowie 3-1 ograł GKS Katowice. Kończymy motorsportem, tym z najwyższej półki. Grand Prix Meksyku w Formule 1 wygrał Carlos Sainz z Ferrari przed Lando Norrisem z McLarena oraz innym kierowcą Ferrari Charlesem Leclerciem. Dopiero 6 był broniący tytułu i liderujący klasyfikacji generalnej Max Verstappen z Red Bulla. Max Verstappen 6 po tym, jak dostał 20 sekund kary, tak, bo zwariował, oszalał, dostał, i wyprzedzał jak szalony. Dostał szału. Dostał szału, ale kto by nie dostał w takim słońcu meksykańskim. Natomiast jeśli chodzi o temperatury w Polsce, to termometry pokażą dziś od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 17 na południowym zachodzie. Jeśli chodzi o aurę, to będzie dziś pochmurno z miejscowymi słabymi opadami deszczu. O poranku możliwe mgły, proszę uważać, zwłaszcza na drogach. Wiatr nie będzie się dziś specjalnie dawał we znaki, a ciśnienie w południu w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali i będzie rosnąć. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Wyremontowane piękne dworce kolejowe i puste lokale użytkowe. Kasa i białe ściany, tak to często wygląda. Państwo ten temat komentują, dwie dwójki i siedem trójek. W zasadzie jedyny powód, dla którego kolej nie może wydzierżawić, to jest to, że bardzo wysokie czynsze i to, co ta pani powiedziała, wynajmująca kwiaciarnię, że stopień skomplikowania. To ja jako przedsiębiorca mam taką krótką uwagę i mogę państwu powiedzieć, dlaczego te powierzchnie są puste. Pierwsza rzecz to dlatego, że są puste, ponieważ trzeba zapłacić za nie czynsz, na pewno nie mały, a poza tym koszty prowadzenia działalności w Polsce są takie, że ludzi po prostu nie stać na to, żeby taką działalność tam otworzyć, biorąc jeszcze pod uwagę to, żeby nie stać tam samemu, a przyjąć pracownika, który miałby tam na zmianę nawet z właścicielem stać, to trzeba zarobić kilkanaście tysięcy złotych. Stąd odpowiedź, dlaczego te powierzchnie są puste. Czyli jakby problem był szerszy niż tylko brak woli PKP i zbyt wysokie czynsze. Może ktoś z państwa próbował wynająć taki lokal i się na przykład nie udało. Dwie dwójki i siedem trójek, zapraszamy do dyskusji. Katarzyna First, Wojtkowska audycja realizuje, Stanisław Perzyna odbiera od państwa telefony, Paweł Turski ten program przygotował, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry. Aha, Take on Me na trójkowej antenie na 14 minut po godzinie 7. To czas, by przenieść się do Gruzji i spojrzeć na wyniki tamtejszych wyborów parlamentarnych, sobotnich. Wyniki, które są kontrowersyjne o tyle, że opozycja ich nie uznaje, a cieszy się po tych wyborach rządząca partia Gruzińskie Marzenie, która zdaniem Centralnej Komisji Wyborczej oficjalnie zdobyła 54% głosów. Maciej Jastrzębski przygląda się sprawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mówi się, że to był wybór między dwiema drogami rozwoju Gruzji, proeuropejską i prorosyjską. Czy możemy w takim razie powiedzieć, że wygrała prorosyjska? No, nie możemy powiedzieć, bo jeszcze parlament się nie ukonstytuował, jeszcze nie ma ostatecznego takiego oficjalnego potwierdzenia w sensie konstytucyjnym ważności tych wyborów. To są wypowiedzi na razie, co prawda oficjalne, przedstawiciela Komisji Wyborczej, ale jednak bez tego ostatecznego umocowania prawnego, a poza tym, tak jak wspomniałeś, opozycja wychodzi na ulicę za chwilę, bo na dziś zapowiedziano protesty, ale także do mediów i mówi, że te wybory zostały sfałszowane. Co ciekawe, co się pewnie rzadko zdarza w innych krajach, prezydent Gruzji, Saum Zurabiszwili, również jest po stronie opozycji i mówi wprost, że wybory zostały sfałszowane. Politycy rządzącej gruzińskiej partii Gruzińskie Marzenie mogą powiedzieć, że oni owszem świętują zwycięstwo, natomiast liderzy ugrupowań tych opozycyjnych prowadzili przez prawie dwa dni konsultacje w sprawie dalszych działań. Opozycja, jak wspomniałeś, nie uznała wyników wyborów, a ja przypomnę Państwu, że Gruzini od lat wskazują, że z polityki, jeśli ma być ona proeuropejska, a nie prorosyjska, powinien odejść miliarder Bidzina Iwaniszwili i jego ludzie. Występujemy przeciwko Iwaniszwilemu, ponieważ chcemy zmienić rząd. A obszystwo i swobodne się zostaje nie tylko z zakonów. Naród i wolność to nie tylko prawo i demokratyczne instytucje, ale przede wszystkim zrozumienie, że cała władza jest podporządkowana właśnie narodowi i nie wolno drwić z ludzi. Widzi pan plakat z hasłem Stop Iwan? Co to znaczy? Otóż władze chcą nas ponownie oddać Rosji. Gruziński naród do tego nie dopuści. Teraźniejszość to demokracja, do której dąży naród gruziński wspólnie z Unią Europejską i NATO. My z Eurosojuszem i z NATO. Ja sobie policzyłem, że trójka kolejnych prezydentów Gruzji zgodnie mówi, że niedzielne wybory parlamentarne zostały sfałszowane. Obecna prezydent Salome Zurabiszwili oraz jej poprzednicy Giorgio Margvelaszwili i Michail Saakaszwili nazywają wybory specjalną operacją rosyjskich służb i oskarżają rządzącą partię Gruzińskie Marzenie jej lidera, miliardera Bidzina Iwaniszwilego o kontakty z Moskwą. Ja wielokrotnie rozmawiałem, przebywając w Gruzji, z Giorgio Margvelaszwilim wtedy, kiedy był urzędującym prezydentem. To był prezydent, którego nominowała do tego stanowiska rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Dziś występuje przeciwko własnej partii. O fałszowanie wyników głosowania oskarża obóz władzy i Giorgio Margvelaszwili mówi tak. Zgadzam się, że to była rosyjska, konkretnie FSB, specjalna operacja, która została przeprowadzona w lokalach wyborczych. Gruziński naród to widział. Gruzińskie Marzenie napisało sobie jakieś tam procenty, które nie odpowiadają nastrojom w Gruzji i gruzińskie społeczeństwo tego nie przyjmie. Będziemy obserwować wydarzenia i naprawdę nie pozwolimy Rosji, aby okupowała Gruzję poprzez proces wyborczy. Nie dadzimy Rosji okupować Gruzję przez wyborczy proces. No i skoro powiedziałem trzech prezydentów, to jeszcze stanowisko w tej sprawie zajął przetrzymywany przez Gruzińskie Marzenie w więzieniu niedaleko Tbilisi Michail Saakaszwili, którego Gruzińskie Marzenie oskarża o różne przestępstwa. Zarówno prezydent Gruzji, jak i liderzy opozycji zapowiedzieli, że dziś na 17, to oczywiście według czasu obowiązującego w Polsce, chcą przeprowadzić w centrum Tbilisi demonstrację. Czy to będzie marsz, czy to będzie wiec przed budynkiem parlamentu, to się okaże w ciągu najbliższych godzin, ale sytuacja jest napięta i co istotne, po stronie opozycji, która protestuje przeciwko tym wyborom, opowiadają się organizacje pozarządowe, opowiadają się także organizacje międzynarodowe, które obserwowały przebieg i kampanii wyborczej, i samych wyborów, bo to nie jest tylko tak, że sfałszowano głosy. Cała kampania została sfałszowana poprzez różnego rodzaju manipulacje i naciski, tak twierdzą obserwatorzy i gruzińska opozycja. No, mówi się oczywiście na świecie o tych wyborach. Polski resort spraw zagranicznych zareagował, zareagowała także Unia Europejska i chce się przyglądać sprawie, ale Maćku, czy mamy jakiś dowód, bo myślę, że tego też potrzebuje świat, jakiegoś przykładu na to, że rzeczywiście te wybory zostały sfałszowane. Na razie mówimy o tym, że zostały, że to była specjalna operacja, ale jakby konkretnego przykładu, chociażby w mediach społecznościowych, chyba brak. Znaczy przykłady są konkretne, bo są przecież nagrania filmów z różnych lokali wyborczych pokazujące, że są dorzucane głosy do urny już w trakcie samego głosowania w takiej miejscowości jak Marneuli. To jest chyba około 30 kilometrów od Tbilisi w stronę granicy z Armenią. Doszło do incydentu. Próbowano dorzucić bardzo dużą ilość kart do głosowania z odpowiednio zaznaczonymi kandydatami do tej urny. Zostało przerwane głosowanie na jakiś czas i centralizacja Centralna Komisja Wyborcza, po tym jak policja wszczęła postępowanie karne w tej sprawie, musiała unieważnić wszystkie głosy, które wcześniej znalazły się w tej urnie, a więc trzeba było w tym lokalu iść jeszcze raz, jeśli ktoś chciał rzeczywiście wziąć udział w tych wyborach. Jeżeli będziemy obserwowali wybory parlamentarne na przestrzeni całego tego okresu, kiedy Gruzja odzyskała niepodległość, wybiła się na tę niepodległość po upadku Związku Sowieckiego, to są 11 wybory parlamentarne. Ja od 2007 roku obserwuję wybory, procesy wyborcze w Gruzji. Tam na miejscu rozmawiałem z ludźmi wielokrotnie i do tej pory nie było tylu incydentów związanych z użyciem przemocy. Jeżeli w trakcie wyborów w centrum stolicy dochodzi do sytuacji, że 150 mężczyzn z kijami napada na główną siedzibę partii opozycyjnej, no to coś takiego jakby się chyba zdarzyło w którymś z krajów europejskich, to naprawdę bylibyśmy w szoku i w ogóle nam się takie incydenty nie mieszczą w głowie. Jakieś przepychanki między przedstawicielami poszczególnych partii w komisjach wyborczych, napaści na ekipy telewizyjne, no takie rzeczy się czasami zdarzają, ale to rzeczywiście były incydenty. Jeden na przykład na całe wybory, a tutaj takich incydentów można byłoby policzyć no, pewnie kilkadziesiąt, gdyby wziąć pod uwagę wszystkie miejscowości, w których prowadzone były wybory, w których otwarte były lokale wyborcze. Do tego dochodzi kampania wymierzona w opozycję, w świat demokratyczny. Wskazywanie na przykład czarno-białych zdjęć w kampanii wyborczej pokazujących zniszczone ukraińskie miasta i mówienie, jeżeli będziecie wybierali opozycję, to tak będzie wyglądała Gruzja jak Ukraina, no to także jest coś, co jest poniżej pasa w kampanii wyborczej. No zdecydowanie, więc to są te przykłady, które pokazują, że faktycznie jest problem, na który Gruzini reagują i dziś będą protesty. A poza tym psuły się maszyny do głosowania wielokrotnie, a po raz pierwszy w 90% Gruzini mogli wybierać poprzez urządzenie elektroniczne, oddając swoje głosy, bo w 10% ci, którzy mieszkali w najmniejszych miejscowościach, oni jednak nie doczekali się tych nowoczesnych maszyn, mimo że dobrze, bo chociaż te 10% głosów to były pewnie głosy, których nie dało się zmanipulować. Będą protestować Gruzini dziś po południu. Sprawie w Trójce na pewno będziemy się przyglądać i rozwojowi wypadków, a robi to także dla nas Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Yeah.

Krakowi w stronę Gdańska. Na Dolnym Śląsku trzeba postać na autostradzie A4 między węzłami Bielany Wrocławskie i Wrocław Wschód. Tutaj trwają roboty drogowe, no i utworzyła się duża kolejka w stronę Wrocławia Legnicy. To na wysokości Żurawiny zatrzymują się kierowcy. A4 też zwalnia na Śląsku między węzłami Brzęczkowice i Mysłowice w stronę Wrocławia. No i także trasa S1 w okolicach Bielska Białej stoi między węzłami Lipnik i Rosta w kierunku północnym. Zatrzymują się kierowcy. Aktualizacja informacji drogowych za niecałą godzinę, a teraz już czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Unia Europejska wezwała władze Gruzji do wyjaśnienia wszystkich zarzutów dotyczących nieprawidłowości przy wyborach parlamentarnych. Międzynarodowi obserwatorzy informowali o zastraszaniu i wywieraniu presji na wyborców, zwłaszcza na pracowników sektora państwowego, a także o przedwyborczej kampanii nienawiści i represji wobec opozycji i niezależnych mediów. Sobotnie wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Opozycja i prozachodnia prezydent Salome Surabiszwili uznały głosowanie za sfałszowane. Komisja śledcza do spraw Pegasusa przesłucha byłego prezydenta Sopotu, posła Koalicji Obywatelskiej Jacka Karnowskiego. Szefowa sejmowych śledczych Magdalena Sroka mówi, że komisja ma potwierdzenie, iż wobec wiceministra funduszy był stosowany system szpiegujący. Jacek Karnowski mówił w rozmowie z Polskim Radiem, że w jego ocenie inwigilacja miała związek z działalnością opozycyjną. Początek przesłuchania już o 9:00. Wieczorem nadzwyczajne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone izraelskiemu atakowi na Iran. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Teheranu z poparciem Algierii, Chin i Rosji. W nocy z piątku na sobotę Izrael uderzył w cele wojskowe na terenie Iranu. Była to odpowiedź na irański atak z 1 października. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ósma za nieco ponad 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 1 listopada coraz bliżej, a tymczasem polscy przedsiębiorcy to liderzy eksportu zniczy w Europie, a na świecie wyprzedzają nas tylko Chiny, czytamy w Pulsie Biznesu. Według danych International Trade Center do polskich firm należy 17% światowego rynku, a tym samym co szósty znicz albo świeca na świecie pochodzi z Polski. W dalszym ciągu utrzymuje się prawdopodobieństwo kilkugroszowych podwyżek cen paliw przed 1 listopada, ale i tak zatankujemy je taniej niż przed rokiem, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex. Nasze wydatki na tankowanie benzyny i oleju napędowego będą o 7% niższe niż przed rokiem, przy założeniu pokonywania podobnych tras jak w roku ubiegłym. Natomiast ceny autogazu powinny pozostać na poziomie zbliżonym do tych, jakie płaciliśmy w ubiegłym roku za litr autogazu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad ustawą o artystach zawodowych. Chodzi o wsparcie twórców, których dochody nie są stałe i znajdują się poniżej średniej krajowej. Szefowa resortu Hanna Wróblewska wyjaśnia, że artyści będą dostawać dopłaty do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Każdy artysta, który jest artystą zawodowym, to znaczy, który żyje z tego, że tworzy, powinien być włączony w system ubezpieczeń społecznych. Powinien nabywać prawo do emerytury, powinien mieć otwarte drzwi do służby zdrowia. Resort kultury zakłada, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. A tymczasem jeszcze przez kilka dni firmy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kulturalnej, które ucierpiały w czasie pandemii, mogą wnioskować o wsparcie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Termin mija 31 października i nic nie wskazuje już na to, aby był po raz kolejny przedłużony. Jak podaje Eurostat, zaledwie 13% Polaków wynajmuje mieszkania, a to wynik zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która wynosi 31%. Rośnie jednak liczba firm zajmujących się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. W ciągu ostatniego roku o 40% wzrosły też nieopłacone w terminie zobowiązania tej grupy przedsiębiorców. Mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Obecnie poziom nieopłaconych w terminie zobowiązań branży zwiększył się o 464 miliony złotych i na koniec lipca tego roku wyniósł ponad 1 600 milionów złotych. Jednak mimo rosnącej liczby podmiotów w sektorze wynajmu nieruchomości, odsetek firm borykających się z problemami z terminowym spłacaniem długów od kilku lat zmienia się nieznacznie i oscyluje na poziomie od 3 do blisko 4%. Obecnie to 2076 firm. 180 lat temu rozpoczęła się budowa kanału Elbląskiego. Eksperci wyliczyli, że inwestycja kosztowała równowartość blisko 2,5 tony złota i była droższa niż budowa paryskiej wieży Eiffla. Choć kanał powstał, aby spławiać nim towary, dziś służy wyłącznie turystyce. Dolar dziś rano kosztuje 4,03 zł, euro 4,35, frank szwajcarski 4,64, a funt brytyjski 5 zł i 22 grosze. Nie jest to najzimniejszy poranek, a jak będzie z popołudniem? No, to zależy. Ha, i tu Państwa mam klasyczna odpowiedź. No zależy od miejsca w Polsce, bo w Suwałkach będzie 10 stopni, w Trójmieście 12, w Warszawie 14, w Łodzi 15 i już widzą Państwo zależność, tak, do 19 stopni we Wrocławiu. Będzie dziś pochmurno, może gdzieniegdzie delikatnie popadać. W dniu miłośników pluszaków 2 dwójki i 7 trójek. Jak byłam takim dzieckiem, to zawsze miałam dużo pluszaków koło siebie na łóżeczku i to mi poprawiało humor, ale spotkałam jeszcze większego miłośnika pluszaków kiedyś w Pradze, pana bodajże z Holandii, który jeździł rowerem po całym świecie i miał na swoim rowerze, włącznie z takim siedzonkiem, siedziskiem dla dzieci, na którym siedział miś, 222 misie przyczepione, które sobie przywoził z całego świata. No ciekawe, czy każdy z tych pluszaków miał imię, no bo przecież pluszak powinien mieć imię, chyba tu się zgadzamy. Na przykład Kukuliś, to znaczy Przytuliś, ale gdzie by to wypowiedział dwulatek? I to jest akurat historia prawdziwa, a historia pluszowych misiów w skali makro w Trójce za kilka minut. Teraz Monaco i What Do You Want From Me? My life away, ruining everything. Monaco, what do you want from me? Jeśli taka myśl pojawiła się u Państwa, to od razu wyjaśniam, czego ja bym chciał. Ja bym chciał usłyszeć od Państwa historię i imiona Państwa ukochanych przytulanek. Może się zrobić sentymentalnie w poniedziałkowy poranek, nie mam nic przeciwko temu, bo wiadomo, pluszak w domu to nie tylko zabawka, ale też najlepszy przyjaciel. I właśnie z okazji Dnia Miłośników Pluszaków, małe co nieco o misiach opowie nam Aneta Popiel-Machnicka z Warszawskiego Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek. Z mikrofonem Trójki odwiedził ją Bartosz Bielecki. Wchodzimy przez takie małe drzwi i co się za tymi drzwiami kryje? Nie wiem, czy się zmieszczę, ale no udało się. I faktycznie widzimy przed sobą dużo zabawek, no ale gdzie te misie? Misie zaraz też się znajdą. O, tutaj widzę misie w ławce szkolnej i to chyba w liczbie czterech. Cztery polskie przedwojenne misie. Wiemy nawet, jaka była ich historia, ponieważ podarowały je nam panie, które bawiły się tymi zabawkami jeszcze przed wojną. Ale pod spodem mamy misie trochę innego rodzaju, misie szczurki w szczurzej szkole. Mój ukochany miś to był zdecydowanie Kubuś Płachatek. Był tym misiem z tej bajki. To było w nim szczególne. Pluszakami się średnio bawiłem, raczej innymi rodzajami zabawek. Czym się pan bawił? Raczej samochodami, klockami Lego. Twój Olek, jaki jest ulubiony miś? Mój z hotelu, taki niedźwiadek biały. Kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt został zaproszony na polowanie, został złapany mały miś po zabiciu mamy niedźwiedzicy i zaproponowano prezydentowi, żeby tego małego misia ustrzelił. On oczywiście uznał, że jest to haniebne, że nie można tak postępować. Wziął tego misia na ręce i tę sytuację zilustrował rysownik z Washington Post. Ten malutki miś na rękach został nazwany Teddym, a w tym samym czasie pewne małżeństwo, które już od lat produkowało słodycze, głównie cukierki dla dzieci i sprzedawało je razem z małymi maskotkami, wpadli na pomysł, że właściwie czemu by nie robić małych Teddych. I tak urodził się amerykański miś. W Europie, w Niemczech, urodziła się Margaret Steiff w bardzo bogatej niemieckiej rodzinie. Dziewczynka zachorowała na polio, była częściowo sparaliżowana, ale nie poddała się. Razem ze swoim bratem szyła maskotki. Były to różnego rodzaju rybki, żółwie, jeżyki. I w 1903 roku na targach w Lipsku Margaret Steiff pokazała po raz pierwszy własnoręcznie uszyte misie. Czy jest to zbieg okoliczności, bo jest to ten sam rok, kiedy misie powstały w Stanach? Nie wiemy. W każdym razie misie urodziły się jednocześnie w Europie i w Stanach Zjednoczonych. W dzisiejszych czasach, kiedy tych zabawek jest dużo i wszystko jest takie bardzo dostępne, ciężko znaleźć jedną zabawkę, do której wydaje mi się, że dziecko jest takie super przywiązane. Warto dzieciakom kupować misie według pani? Tak, uważam, że jest to generalnie spoko pomysł. Można nauczyć wiele rzeczy na misiu typu jedzenia warzyw. I być może także empatii na przykład można nauczyć na misiu. Jak to jest z tymi misiami? Czy wciąż jeszcze są takie ważne dla dzieciaków? No i czy wciąż jest tak, że zwykle to ten najbrzydszy okazuje się tym najpiękniejszym i najbardziej ukochanym? Dwie dwójki i siedem trójek oczywiście zapraszamy Państwa do rozmowy. A teraz Skeks i High Beaming na trójkowej antenie. Pressing on, hoping that there might be something. To Skeks i High Beaming na trójkowej antenie. Kwadrans mamy jeszcze do godziny 8, a nie cały kwadrans po 8. Będzie w trójce rozmowa polityczna bez uników Renaty Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Z kim się dzisiaj zmierzysz w tej szermierce słownej? Moim gościem będzie dzisiaj Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz, publicysta, autor książek. Właśnie wydaje książkę o wpływach rosyjskich w Polsce, szpiedzy Putina, jak ludzie Kremla opanowują Polskę. I o tym będziemy właśnie rozmawiać. Będziemy rozmawiać też o ostatnim raporcie MON-u w sprawie podkomisji Antoniego Macierewicza i o dziwnych spotkaniach Antoniego Macierewicza z między innymi obywatelami Federacji Rosyjskiej. Zwłaszcza po tym, gdy widzimy, jak wygląda wpływ rosyjski w Gruzji przy okazji wyborów parlamentarnych, spojrzenie także na polską sprawę wydaje się istotne. To wszystko o 8.13. Renata Grochal zaprasza. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin obcym. Pokazuję białe zęby, bliskim pokazuję częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. W te i we w te stare niepokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton, rzucam minutami, jakbym miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Ania Szlagowska, Zabić Drozda. Ten utwór wybrzmiał też wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Można poszukać na przykład w mediach społecznościowych Trójki relacji z tego wydarzenia, z tego koncertu. A my dziś rozmawiamy w porannej audycji o pluszakach, tych ukochanych. Mój syn nie kochał misia. Tylko resoraki. To było najważniejsze marzenie. Czyli samochodziki. Stawaliśmy pod każdym kioskiem, chociaż żeby zobaczyć. Ale kiedy nie kupiliśmy żadnego, to był wielki płacz. Pozdrawiam. A czy resorakom nadawał imiona? Pewnie nie, a misiowi można. Jakieś ciekawe imiona państwo pamiętają, pluszaków swoich lub swoich dzieci? Zapraszamy. 2 2 7 3. A teraz już cykl Kuby Ambrożewskiego i piosenka, która jestem pewien wywoła uśmiech na państwa twarzach. Piosenka do wyjaśnienia. Paula Abdul, Straight Up. Była cheerleaderką Los Angeles Lakers, autorką choreografii dla Janet Jackson, aż w końcu została wielką gwiazdą. Ale za jej przełomowym singlem też kryje się niecodzienna historia. Paula Abdul, bo o niej mowa, marzyła o zostaniu zawodową piosenkarką mimo sukcesów jako tancerka i choreografka. Był rok 1988. Pewnego dnia Pola pomiędzy zajęciami wpadła do swojej mamy na kurczaka. Dowiedziała się, że pewna znajoma pani Abdul przekazała jej nagranie demo skomponowane przez jej chłopaka. Z myślą o nagraniu go przez Polę. A dla kogo znanego komponuje ten twój chłopak? Zapytała koleżankę pani Lorraine. Dla nikogo, ale jest naprawdę zdolny. Chłopak nazywał się Elliot Wolf. Nie przeczuwając niczego dobrego, Pola i jej mama puściły kasetę z nagraniem. Demo było ponoć tak fatalne, że po przesłuchaniu go mama Poli wyrzuciła taśmę do kosza na śmieci. Ale Pola czuła, że pomimo kiepskiej realizacji w piosence coś jest. Wyciągnęła kasetę ze śmietnika i zabrała ze sobą. Pozostało przekonać szefów wytwórni Virgin do tego, że warto ten utwór nagrać. Masz tu $3000 i przynieś nam kawałek, usłyszała. Nie mając wielkiego wyboru, Pola skierowała się do studia Elliota, zlokalizowanego w jego mieszkaniu. Kabina do nagrywania wokali znajdowała się pod prysznicem. Głos niósł się po całym budynku. Sama artystka twierdzi zresztą, że gdzieś w nagraniu słychać, jak któryś z sąsiadów krzyczy do niej: zamknij się! Straight Up, bo o tej piosence mowa, zdążyło ukazać się na debiutanckiej płycie Polly Abdul Forever Your Girl. Choć album początkowo promowały dwa inne single, stacje radiowe w Kalifornii szybko podchwyciły właśnie Straight Up. Virgin Records nie miało wyboru i wydało w końcu piosenkę na singlu. Efekt? 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy małej płyty i pierwsze miejsce Billboardu przez 3 tygodnie w lutym 1989 roku. A w maju tego samego roku podium listy przebojów trójki. Dla piosenki wyciągniętej z kosza na śmieci. Piosenka do wyjaśnienia. Ale chyba piosenki absolutnie lubianej Pola Abdul, Straight Up, i będzie ten moment, 2 minuty 15 utworu mniej więcej. Zrobimy to wszyscy razem? Podejrzewam, że tak. You.